40 anys amb tu. A música e vamos a entrar xa de cheo, como dixo outro. Así que, señoras e señores, sexan vostedes benvidos a este novo programa de Radio Samboy en Galegos Novais. Un día máis que estamos aquí con todos vos, que serán durante dúas horiñas, falando en lingua galega. Vamos, pois, facer os correspondentes saúdos. E alá nos estudios centrais temos o noso compañeiro, como non, que se non fora por él non saía isto adiante nin o aire. Moi boas tardes, Fernando, e tamén a Xulio Couchil, compañeiro tamén nestas ondas de radio de Galegos Novais. Boas tardes, Xulio. Moi boa tarde, Armando, queridos ointes, benvidos un día máis a este programa Galegos Novais. Como quedamos a estas horas, máis ou menos, pois que mellor que Fernando nos poña un pouquiño de música para adubiar un pouquiño todo isto. Así que dallo play, Fernando. Poquillo música e vamos a recibir neste caso a primeira convidada e vámonos ir pois Anquela de Mondariz, pero vive en Pontareas, así que vamos a falar con Sonia Melón Parente. Moi boas tardes, Sonia. Boas tardes. Moi boa tarde, benvido, moitas grazas por acompañarnos. Moitas grazas a vos por convidarme e decir que moitas grazas ao socio Óscar de Souto. Digo socio porque él dice que entre amigos e socios, que socio é sempre máis elevado, entonces lle gusta que lle digamos socio. Entonces, grazas a socio porque é o culpable de que eu estexa falando aquí, e grazas a vos. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias también entonces a Óscar. Bueno, en primer lugar, desde aquí mandamos yo un saludo. En primer lugar, lo que tenemos que hacer es presentarte como una creadora, como una poetisa. Vamos, tengo entendido que, según me explicó Armando Medio Pechado, que ti eres una poeta. Bueno, si me queredes chamar poeta, eu encantada. Eu sempre digo que teño que ler moito aínda, escribir moito máis para considerarme unha poeta. Pero bueno, como dice un amigo con cariño, dice que como escribo poesía, pues que teño que decir que sou unha poeta. Eu intento. Pois pues bueno, pues ben vida. Enhoraboa, porque si en realidad te publicas e fas poemas, quere decir que eres poeta. Gracias. Un prazer. Teño entendido que tes un blog tamén no que escribes, aínda que non sea poesía, tamén outras moitas cousas, non? Relatos, por exemplo. Sí, teño pequenos relatos tamén e teño así historias, teño tres comezadas que non teño terminadas, pero xa teño camiño de terminalas e sei como van a terminar. Máis que nada, esas comecenas de casualidade por algún amigo que teño atrás que me está sempre empuxando e dicindo saca algo de aí, tú podes. E claro, a motivación sempre boa e me motivan a escribir. Eu emocionome e fago o que me gusta, que é escribir. E bueno, aí teño muy tres cousiñas aí empezadas sin terminar aínda. Pódese non sei, curiosear ou polo menos encontrarlas aí na rede, en algún sitio determinado. Sí, eu teño un blog que cando escribo no blog, que se chama Os meus escritos, o suelo publicar tamén no meu Face, na miña páxina de Face. E, bueno, os coñecidos ou os que lle gusta ou lle apetece lerme, sempre entran sempre que entran no Face, teñen a posibilidade de entrar no blog. Aparte, eu comparto nos dous sitios sempre, porque hai xente que o do blog ainda non o ten moi... Sí. Ainda non o usa moito, entonces suele entrar no Face, sí. Os que me siguen no Face, sí. Ajá. Así sí, acabo de entrar eu. O desorden de Claudina. Continuación. que ademais continuará. Qué curioso. Ah, amiga, dando información, curiosidad. Lógicamente hai que poñerse a día con respecto a túa creatividade. Moi ben, noraboa. Sí, grazas, moi amable, humildemente, porque eu escribo, eu son unha aficionada, máis que nada. Pues nós tamén, nos o da radio de afición, non de periodistas consagrados, sino porque levamos moito tempo facendo isto, pero nada máis. Bueno, pero o tempo tamén curte e é o que a veces aporta e para que nos sexamos profesionais necesitamos tempo tamén. Vale, claro. E isto de escribir, Sonia... esto de escribir venche de moi cedo, de moi pequena, ou chegou a ti así xa case ao final, como cando un xa é unha grande experta na cociña e entón xa fai cousas extraordinarias, ou somente dende moi pequena. De feito, non podría decir a idade porque non a recordo, pero xa escribía. Moi pequena, eu sempre fui un pouco solitaria, non era moi extrovertida, e o que facía, pois cando, non sei, pois cando me apetecía, era escribir. Incluso se me encontraba pois mal ou se tiña algunha ledicia tamén, escribía, expoñía-o escribindo como se fose... A ver, non digo un diario, porque o diario faiseme moi monótono todos os días e máis ou menos, pero algo así, os meus pensares, conversas comigo mesma, que ainda teño agora, e cosas así, non sei, son moi observadora, sempre o fun, e todo me chamaba a atención, e con todo escribía, calquer cosa. Entonces, recordo desde sempre escribir, que pasa que, claro, o escribía, o deixaba en libretas... Y bueno, desde ahí. Sí, sí. Ajá. Porque entonces tienes daquelas que leva a libreta pequeña, ¿no? Y vai apuntando aquela cosa. Exacto, que se te ocurre. Lleva libreta en un bolso e no coche, e de feito, incluso traballando, como a veces, pois, si se me ocurre algo, teño que apuntalo, de coller recortes de papel, escribir e collelo no bolsillo, e logo chego a casa e o paso a limpio, e dou moitas voltas, e o paso a limpio, e cando considero que me gusta, e cando, cando publico, si me gusta para publicar, hai cousas que egoístamente gardo para min, porque non as quero publicar, como, como non, pero bueno, que me gusta publicar ou compartir, ou que me apetece que escoite ou que lea a xente, pois... Vexo que tamén na mesma rede pois poso opinión sobre o que é a vida, non? Como a ti che gustaría ou das unha opinión, máis ou menos. Sí, suelo dar a miña opinión e como a vexo eu. A ver, a vida cada un, lógicamente, a ve a súa maneira, normal. Lógico que cada un a vexe a súa maneira. Pero eu creo que estamos moi cerrados a enfadarnos coa vida cando a vida é fermosísima. Vivimos nun mundo onde creo que non a valoramos moito e eu sempre digo que temos oportunidade de vivila. O digo tamén porque, por experiencia propia, sei que hai xente que morreu xoven, que non tuvo oportunidade, que tiña moitas ilusións de vida e de vivir, e iso a mí non me entristeceu que se fosen xoven, que se fosen, de deixar de compartir con eles e de que se fosen, sí, pero non me entristeceu para mí, para eu seguir vivindo. Deume ánimos e deume impulso para valorar máis. Como eu teño oportunidade de estar aquí, quero valorala por sentido doble por eles, xa que non tuveron oportunidade e non sei, estamos aquí, debíamos valorar máis o que temos. É certo que a veces hai momentos da vida que te pisan tanto e que doi tanto que pensas que Dios, que jolín, todo negativo, pero non, de certo negativo, alrededor do negativo hai moito positivo que a veces non valoramos. Sí, señor. Sonia, estou lendo o dei un repaso así moi rápido a esa lectura do Desorden de Claudina. Vexo pois algo que ten que ver coa emigración, posto que falabas dunha librería en Suiza, que agora e tamén algo da gastronomía. Ten moito que ver entonces o mellor coas túas vivencias propias, non? A ver, eu non emigrei, pero si teño xente ao meu carón que emigraron e a ver, emigrar non está mal, sempre cando sexa para coñecer outro mundo, para abrirse a outras a outras vidas. Pero eu creo que se lle dá o de emigrar en Galicia, se dice como que vas buscando outra vida. Eu creo que o que queremos é vivir en Galicia, pero por las posibilidades que sexan ou porque non vemos outra escapatoria, pues nos vamos fora de Galicia. A xente que se forma en Galicia, os estudiantes e os rapaces que se forman en Galicia, tristemente, os seus valores os van a enseñar fora. Aquí se forman, pero non teñen donde traballar, non teñen futuro, non teñen cabida. E aínda que as institucións e todo pensen ou nos den a entender que dan axudas e que... Non é nada certo iso. Os rapaces, se queren un futuro... aquí ou teñen que acomodarse o que hai, ou se non, se queren expoñer os seus estudios e as súas valías, teñen que ir afora. E fora son valorados. Claro, bueno, por iso, pero... Como digo eu, eu tamén fui un emigrante fora de España, pois digo, eu dicilles amigos que había ali, porque eu sou unha persona que me gusta ler, e eu, pois, sempre tiña algún libro para poder ler un pouco, porque me iba a biblioteca parroquial que era galega, e entonces, pois, dixelles, xa, se non, dixelles, se traedes algo, deixadio, pero algo bon, se, por exemplo, levades, cando voltedes, levar algo, pero levar algo bon, nunca levar lo malo, hai que deixar algo e levar algo. Sempre. E no camiño temos que colleitar e temos que semear como sempre. E nunca pensar no malo tampouco, que a ver, as cousas veñen por algo e tamén non veñen por algo. Hai que soñar, pues... eu sou moi soñadora, por iso tamén os meus escritos, a maioría dos meus escritos son máis ben de unha nena soñadora, máis que de o que vivín, pero sí, sí. O mellor ten parte do que vivín e parte do que me gustaría vivir ou do que me gustaría para o futuro dun neno, que non deixamos de ser nenos grandes, ao final. Sí, sí. Bueno, pois, eu queria che pedir unha cousa. Pois pide, queria che pedir que nos agasallaras con un pequeno poema. Por que non? Si é posible. Pois veña, a ver. Pois teño un aquí, xa que estamos na época de San Valentín e do día dos, que vai vir aí o día dos enamorados, pois, a ver, é un poema que escribín onte, concretamente, vale, que comecé a escribir sin saber que iba a falar hoxe aquí, pero tiña comezado e hoxe dei o último retoque. É un poema para corazóns pechados, corazóns con mellor, por calquer razón, pois se encontran un pouco perdidos en algún momento, ou de desamor, ou amores incomprendidos, ou amores non mutuos, e bueno, con esperanza de volverse a abrir. E se queredes, bolo leo entón. Pues muy bien. Adelante, ten sus micros para que nos escoiten os nosos ointes. Muy ben. Bandada de bolboretas na porta petando están, falando, rindo, cantando, con ansias de poder entrar. A porta non se abre e póñense a recitar poemas de Pablo Neruda e cantando cancións de Serrat. Fora, agardan pacientes, non se queren ir, esperan que o corazón se abra e torne de novo sentir. Mentras, o corazón escoita pechado, sen descartar volverse a abrir. Cando chegue o momento, estexa preparado. Así é. Vale, moi ben. Unha reflexión sobre algo que todo mundo debería sentir, ou todo mundo sente, claro. Claro, son realidades. Abrió corazón. Bueno, Sonia, aparte da túa creatividade poética, tes algún libriño tamén xa en carteiro ou xa publicado? Non. Ainda non. Publicado non, descartado non. Vale. A ver, eu sempre digo que non o descarto porque me gusta moitísimo, sería unha ilusión, madre mía, pero de momento non o descarto nos meus plans de vida, pero necesito ainda ler moito máis dos profesionais e escribir moito máis para escribir un meu propio. A humildade sempre é un grau, pero en realidad o que sí é certo é que a comunicación, cuanto máis poidamos recibila, tamén podemos criticala a favor ou en contra, pero que, bueno, o que importa é que se non se dá a coñecer, non existe. Por suposto, pero bueno, para dar a coñecer, pues, é mellor centrarse e preparalo e estar máis seguros. Vale. Vale. Pero bueno, xa me coñecedes vos, xa me coñecen nas redes. Vale. Pois pues, bueno, pues xa é un paso, non? Xa, como mínimo un paso, non? Pois pues, agradecerche moitísimo esa túa espontaneidade coa creatividade. Ademais, para non ser unha primicia, posto que, según parece, rematáchela de escribir hoxe para nós. Exacto, hoxe, como non conforme como me quedara onte, hoxe dei o último retoque aí, cambié un pouquiño, pero non moito, a idea era esa. Moi ben. Encantadísima. E as túas vivencias aí no, en Pontareas, que é unha zona pertiño do condado, lóxicamente, aí fai bastante frío, ou teño entendido que nesta época, precisamente no inverno, aí hasta chega a neve e todo. Si teño que botar flores de Pontareas, falamos de rosquillas, de escritores, de música, pero de tempo non, porque vai quedar mal. É un pozo porque non sae o sol, no inverno non sae o sol, e no verán é un pozo de calor. Pero bueno, é moi cómodo para vivir, fora o tempo, xa digo, deixaría quedar mal, pero bueno, temos é moi cómodo para vivir e acolle moito a xente. Para degustar pois o xamón, por exemplo, da Cañiza, que está aí pertiño, ou o viño do condado. O xamón non fales de comida que... estas horas, só. Que lle dá unha fame. Bueno, eu xa comí, non me afecta falar do xamón da Cañiza, nin... pero bueno, eso, comer o xamón da Cañiza e despois baixar a Pontareas e comer as rosquillas, que, vale, que as fan moi boas, é sí, famoso sí, polas rosquillas. E bueno, e por todo. Eu creo que en Galicia cómese ben en calquera sitio. Sí, sí, en calquera recuncho. Claro que sí. Bueno, pero que hai, ademais, esa zona é rica en vegetación, e ademais sí, ten uns ríos, algún dos ríos que desembocan no río Miño. Bueno, a verdade é que esa zona é fermosa. Sí, sí. É fermosa, para... sí, señor. E Mondariz sí, tamén. Que Mondariz, non quede Mondariz atrás. Nada máis. Porque Mondariz, claro, ademais Mondariz temos a mellor agua do mundo, non? Dos balnearios máis que non se fale ninguén, pero que é famosa Galicia, no mundo inteiro. Da igual a uh-huh, que parte do mundo vayas, seguramente que encontrarás agua de Mondariz. Sí, sí, sí, sí, sí. Yo en Galicia por todos os sitios. Sí, sí. Eu comentaba que tamén é un dos balnearios máis antigos de Galicia. Exacto, sí, balneario, eso é Mondariz balneario, e sí, ademais sí, o balneario en sí, Mondariz balneario, porque hai o Mondariz pueblo, que de donde son eu, que son unha aldea de Mondariz pueblo, e despois hai Mondariz balneario, que é donde está o balneario, e uh-huh, que incluso ven xente de todas as partes, e sí, veranean, no verán hai moita xente de todos os sitios, de todos os sitios hai... De todo o mundo. Bueno, Sonia, non sei se tes algunha cousa máis que contarnos da túa creatividade ou das túas propostas para pronto ou para poder darlle a coñecer aos nosos ointes, senón, pois xa sabes, xa temos o teu contacto, seguro que noutro momento intentaremos incomodarte e chamarte para que nos digas algunha novidade da túa creación, dos teus escritos. Eu estaría claro, encantadísima, non me incomodaríades e non o descarto. Xa digo, cando, se algún día saco un libro, pois acordareime de vos e me axudaredes a contar. Hombre, a contar, pues sí, non? A contar, además, con él. A contar con él, e ademais queremos el primicia. Claro que sí. Seguiremos, pois eu encantadísima. Seguiremos os meus escritos, ese teu blog, bueno, pues si en alguna ocasión ponemos algún comentario, por si acaso, para que vexas que te seguimos, bueno, que estades aí, que temos interés por o teu. Teño unha amiga, Bea Pin, que teño, vou a nombrar, seguro que me vai escutar en algún momento, que non a coñece en persoa, pero si a coñecín, son das boas cousas que ten as redes sociales, que conoce xente maravillosa tamén. Bueno, pois que me sigue no blog, está todos os días. Hoxe concretamente me dixo que iba a dar un vistazo a ver se había publicado algo. E me dice que me vaya por andar, porque sempre que empeza lendo algo que lle gusta moito e que despois que tarde moito en volver a colgar algo. Entón, bueno, quero decir que xente como Bea que anima a escribir e que estás aí co ese empuxe que a veces nos fai falta a todos. Pero bueno, sí, sinceramente, tampouco escribo máis porque non dou máis, porque teño entre traballar a casa e o tempo claro, máis en mí. Tamén teis vida. Claro que sí. Claro, bueno, sí, sí, claro. Xa vin aí un comentario de Beatriz Pin que fala de probar as filloas. Eu diría que tamén probar a bica que no forno co que terminas parte da historia que aínda que continuará, non? Sí, pois a bica, fago bica tamén, e uh-huh, bueno, a xente con cariño me dice que me sale moi boa, pero creo que é máis o cariño que me teñen que ao mellor, ou que a comen con fame tamén, é verdad, ao mellor nese momento teñen fame e lles gusta, pero bueno, pues sí. Vea que non fale porque vea, pon sempre unhas fotos de comida que fai, de empanadas, de e que bueno, a que ver, dá fame. Así que... A ver a que recoller o testigo cando esta pandemia desapareza, intentar achegarse por esas terras e probar eses doces ou repostería que facer. Dar unha voltiña. Pois pues estaría moi ben a idea. Sería genial. Sería bueno, moi ben recibidos. Bueno. Pues moitas gracias, Sonia. Para nós un gran placer e unha honra terte aquí nos nosos humildes estudios. Igualmente. Bueno, hasta outro momento. Unha aperta moi forte. Outra. Moitas grazas. Un saúdo. Vamos a poñer un bocadiño de música. Radio Sambor.